Hát azt mondják, hogy a bizonyos RAM-ok nagyon keresettek lesznek, és úgy lesz, hogy itt másképp működik, mint a magyar piac. Itt nem az ár megy föl, hanem az ár megy le. És pont az a szó, hogy a 64 megabájtos RAM-ok viszont kicsit kezdenek fölfele kúszni. Nyilván kevesen veszik, ezért megy föl az ár. De azt mondják, hogy most már azért ennek vége lesz, hogy pillanatokon belül elkezd meg újra fölfele kúszni a RAM-ár, mert de megnyugodtunk. A szezon esetben. A benzin. Ákos, úgy el tudnának képzelni egy piacon a többi kupa között, amit elmondtad. Visszatérve a PC-re. Az előbb egy kicsit jól értettem, pejoratívan mondtad az öregjelzőt? Tehát a PC azért kiöregedett, most már kellene valami éresen úr? Arról beszélünk, volt a net PC-nek hívtuk, meg set-top boxokból beszéltünk, meg mindannyian arra álmodtunk, hogy ez a szürke doboz, külön monitor, külön billentyűzet átalakul majd valamilyen interaktív, otthoni, ilyen, hát végig szórakoztató lehet amerikai berendezéssel, mi összeköt minket a világgal. Most ez a Xbox nevezető eszköz egy egész közel van ehhez, amit biztos, hogy nagyon fog kezelni, mert hogy az a bizonyos cég gyártja, de ez van a legközelebb talán ahhoz az elképzeléshez, amelyről már tényleg legalább 5-6 éve beszélünk, amit az internetről igazán beszélünk, azóta így gondoljuk, hogy efele megy a világ, de lássuk be, nem. Tehát ez a PC dolog, ez a szürke doboz, rémszínű, ez hosszú-hosszú ideig még itt fog maradni az asztalunkon. Kicsit látjuk már, hogy most is alakul, lazul föl Apple-nek ez a kékes átlátszó színű formavilága, ez jól fölbontotta a PC-knek is a világát, de hát szerintem meg fog maradni hasonlóan. Csak nézd végig, hogy processzorban, RAM-ban, tehát ugyanazok az egységek megmaradtak, főegységek a PC-n, mint voltak végül is 20 évvel ezelőtt is, csak azok önmagukban őrületes tempóval fejlődnek. A videokártyák, RAM, háttértároló iszonyatos sebességgel. Mai napig mindig megállja a helyét a Moore törvény, azaz, ami azt mondja, hogy évente másfél szereződik a... Igen, pontos. Ákos kupának mindenképpen jó lennél, ezt már tudjuk. Nézzük meg, hogy javas vagy jósasszonynak is jó lennél-e. Az elmúlt két évtizedben szerintem a PC és aztán az internet volt a kulcsfogalom. Szerinted a következő 20 évben mi lesz ez? Hát most a net, tehát az internet az a kulcsfogalom. Az, hogy a végén PC ül, vagy Xbox, vagy set-top box, teljesen minden. Vagy mobiltelefon. Aha. Mind az egész világ, azt hiszem, a tavaly mondta mindenki, hogy ez a konvergencia, egy szép magyar szó, ez a mindenféle eszköznek az együvé tartása. Uh-huh. Ez a tavalyi, illetve idei évnek a legtöbbet használt szava. Ez igaz, tehát nézd meg, milyen apróságokban tudjuk ugyanazt elérni mobiltelefonban, egy pantobban, amelyet egy fél évvel, évvel ezelőtt sok különböző fütyűnek a együttes használatával, és minden egyszerűsödik. Talán egy kicsit szakmai szemben kicsit talán túlságosan is ez a operációs rendszerek túlzott leegyszerűsödése, talán már egy kicsit túlméreteket is öltött, de ez azt jelenti, hogy mindenki, egy buszvezető épp úgy tudja használni ezt az eszközt ma, mint egy számítás technikus. Visszatérve a PC születésnapjára, Dragon Gyuri ugyan fiatalember, de azért a számítás technikában már öreg rókának számít szerintem. Még emlékszel az első PC-re? Nem csak az első PC-re, hanem a PC-nek volt egy vadhajtása, talán még emlékeznek rá a hallgatott PC Juniornak hívták. Ez egy végletekig lebutított számítógép volt, kemény 256 kilobájt memóriával rendelkezett, ami egy Commodore 64-eshez képest csúcs teljesítménynek számított, de mindehez ez a fekete alapon zöld betűket megjelenítő képernyő, ez eleve bukásra ítélte abban a korszakban ezt a számítógépet. De akkor nem is volt még más. De volt a sima PC egyrészt. De nem, hogy értem, a monitor egy zöld alapon, csak maximum az volt a feature, hogy fekete alapon narancssárga betű. Például a klasszikus Macintosokon már nagyon szép fekete ikonokat nézegetni, Commodore 64-es színes volt, az Atari-nak a 800XL vagy 130XL, az is színes. Tehát volt más, csak ők úgy gondolták, hogy ez jó lesz, rosszul. Oké, most jól behozta magát. Ez a része megbukott, a többi része pedig, hát azt tudjuk, hogy... Sőt, volt, emlékezzük együtt a Omega-szal is, hogy Omega-n külön kártyákat kezdtek el gyártani, ami PC-t szimulált Omega operációs környezetben. Ez azt jelenti számomra, hogy az Omega fölött állt végül is a PC-nek valamilyen szinten, és hát lám. De azt mondjátok meg, hogy akkor miért pont a PC-t terjedt? Mert szabadon licencelhető volt, bárki gyárthatta Albániától Zimbabwe-ig, mint ahogy ugye akkor ezt elmondott is, köszönjük szépen az információt. Tehát bárki készíthetett ilyet, megfelelő licencseket kifizette, és egy idő után kezdte

programjai operációs rendszerét jutottak, ki is hoztak egy ilyen kis kiegészítő, kis javító programot, amely segítségével ezt a részt, ahol betörhettek ezek a csúnya hacker filtrek, be lehetett tömni. Ez mind nagyon szép és nagyon jó, be is szálltak a propagandába, fejtek mindenkinek a figyelmét, csak hát a saját szervereinket felejtették el ezzel a kiegészítő programmal ellátni. Így a következő, amikor a CodeRed második változata újra támadott, ami elvileg védettség nyújtott volna ez a kis kiegészítő program, hát bizony több Hotmail lesz és több MSN szerver, ugye ez a Microsoftnak a saját hálózata akadt le miatt, szóval ez azért egy eléggé elgondolkoztató dolog. Fogalmazunk így, hát de már a cipész esetét, aki lyukas tükörben járt, ez úgyis nem bődönság. Minden esetre itt szólok előre, hogy önmagukat is azért magukra is figyeljenek, mert csak ránk, én mondjuk szeretem, hogy ránk figyeljenek. Időközben újabb hír, hogy minden igaz, már rajta vagyunk a csüki csatén, igaz, Norbi? Igen, bólogat, Norbi. Nincs most sajnos ott előtte mikrofon, de akkor majd később tartunk műsorolvasást a csüki csatisoknak. Igen? Utolsó és gyors hír, csak mert nagyon szorod az idő, ha már hackerekről és betörésekről van szó, a világ legnagyobb vírusírtókat gyártó cége készített egy anonim felmérést 67 angliai felhasználó segítségével, amelyből az derült ki, hogy a felhasználók 95-99%-ához, tehát 159 emberhez betörést kíséreltek meg a vizsgált időszak alatt, méghozzá átlagban naponta 51 alkalommal. A csúcstartó 97 alkalom volt, egyébként nálam is volt már helyen valamennyi, mert én is rendelkezem otthon ilyen tűzfallal. És azért ez egy hihetetlen dolog, egyébként nagyobb mit részt... Mit akarnak tőled megszerezni? Semmit, nagyobb részt meg akarnak egyrészt fertőzni, másrészt véletlenszerűen mennek ezek a dolgok. Azt hiszem kíváncsi hallgatók a hírciporkákat előre. Hát azt én tőlem megszerezhetik, itt van a buksimban, ha csak oda be nem tudnak törni. Ez pont ez benne az érdekes egyébként, hogy ezek nem tényszerű emberek, akik ott állnak és a te gépedre akarnak bemenni, hanem ezek ilyen botok, meg olyan... Automaták, robotok. Automaták, amelyek és keresi ellen. És nem feltétlenül romboló szándékkal jönnek, hogy rajta vagy-e még ezen a honlapon, mennyit tudom, ilyen. A kérdés kivételesen nem a elhangzott hírekkel kapcsolatos lesz, hanem egy csendes óceáni sziget felhívta a figyelmét arra, hogy elsüllyednek mostanában. Így egy másik csendes országi szigetről csendes óceáni sziget köztársaságra fogok kérdezni. Nekem nagyon-nagyon nagy kedvencem a szigetet úgy hívták régen, hogy új hebridák, aki meg tudja mondani, hogy mi a mai neve, azt fogja elni. Egyébként a segítségképpen a domain név kifejtése .vu. A telefonszámunk 328-85-55, illetve a csüki csatin is megválaszt a chat.gyalogló.hu címen a csüki csati szobába kell bejönni. És mindjárt meg fogom kérni Kátai Csabát, a ma esti web kamerás operatőrünket, hogy mutassa meg a webes nézőinknek, net doktornőnket. Lehet, hogy most nem tudjuk, majd egy kicsit később. Talán, ha megkérjük Szonyát, hogy álljon fel innen az asztaltól, és ott abban a másik kamerában, vagy ebbe a kamerában, kellene belenézni, Szonya. De hiába nézel bele, mert most nem a szemedet kell nézni a nézőinknek, az internetes nézőinknek, hanem... Elmondom a játékot, már az általán körülményes. A lényeg az, hogy a webkamera az adás hátra levő részében meg fogja mutatni a napiba kellett volna jönnöm az okmin színét, de a papucsomat fogja megmutatni, és annak a színét kéne kitalálni, és aki kitalálja, a szemű bizonságot tesz arra, hogy figyeli a webes közvetítségünket, és nagyon élvezi feltehetőleg, és akkor egy színre vagyunk kíváncsiak, és szerintem ezért a két szövedet kell élni? Szerintem egy bal vagy egy jobb fejszövedet? Egy még jobban. Azon gondolkoztam, hogy az én, de szól egyszerű, azt mindenki látja. Na de akkor hogy fogják látni ezt a papucsodat? Hát a kamera majd egy kicsit itt jön meg. Szerintem állját részüves, állját föl, igen, és akkor mutasd meg a kamerának, és hát ha az internetes nézőink közben megkukkolhatják net doktornőnk papucsát, mi itt látjuk a stúdióban, remélhetőleg az internetes nézőink is. Telefonon lehet megadni, hogy milyen színű ez a papucs, a számunk 328-85-55. Aktualitás bőven, mert holnap kezdődik a Forma a Hungaroringen, a magyar nagydíj, illetve hogy szokták ezt mondani, előfutam vagy időmérő edzések? Holnap szombaton időmérő edzés. De már holnap. Hoppá, itt a stúdióban már közben el is suhant mellettünk egy autó. És

Hát a helyes megfejtés a mostani elnevezése a szigetcsoportnak Vanuatu. Ragondja egy bólogat, és némán nem is kommentálja a megfejtést. Köszönjük szépen, gratulálunk mindkét megfejtőnek. Jövő héten majd folytatjuk a játéksorozatot, de akkor nem doktor, mert nem telik az időnk. A GDP-nek jelentős részét adja a szárított kókuszbiodér exportja egyébként. Ezt tettem róla a földrajzatosszokban. Ez igaz. Tarsány András mondta, nem a net doktornő. Nem, én ilyen jókat nem tudok. Azt mondom viszont, hogy egyre több felnőtt tartalmakra számíthatunk az interneten. Nem tudom, tudjátok, hogy nézzük felnőtt tartalom. Tadatja. Amit csak mi nézhetünk meg. Akkor szerintem miért kell ezt ilyen pontos a budgetként? Hát valahogy hogy ki kell fejezni a dolgot, hogy gyerekeknek nem való, 18 éven felüli. A lényeg, hogy kaptam egy ilyen felnőtt tartalmat, e-mailben jött egy újságkivágás, amiben valaki beleírta, hogy kiszingett, hogy a birkákkal bujálkodott. Hoppá, lebuktam. Ez egy ilyen poén, mindenki tovább intenék attól, hogy ha kap egy ilyen sablont, abban beleírhatja bárkinek a nevét, és ez egy ilyen újságcikk formája bejön hozzá, és halálosan hihető az egész, és én szakkalval alátámasztva. Én tudtam, hogy ez hülyeség, és jól szemettem rajta, de ez nem annyira vicces abban az esetben, hogy például én el tudom átfélt a félnöködnek. Hát igen, mert akkor ott mindenféle kiderülhetnének rólam, ami nem is igaz. Nem ennyire veszi a humor, de egyébként ez egy elég vastos kis poénon, azt gondolom, és... Hát ezt nem is nevezhetjük poénnak, bűnözés szerint. Volt egy időben megint csak tehát felnőtt témai, hogy volt az a úgynevezett Pornalizer weboldal. Beírtad egy bizonyos oldalba valamelyik másik oldalnak a címét, és azt rettenetesen illetéktelen szavakkal illetve egy az egybe lehozta, gyönyörű volt. Szóval azt javaslom, hogy a másik témát jövő héten mondom, mert már csak két perc van a mai műsorunkból, úgyhogy én Bódi Zoltánnak átadnám a szót. Folytatódik a Csepes Zoltárunk. Csak egy pillre vettem át a szót, vagyis egy pillanatra, ahogy a csepesek írják, és természetesen a határozatlan név előtt egy egyes számmal írják előtte. Egy pill, amit egy pill alatt el lehet intézni, mit szokott a cseten ilyesmi lenni. Egyébként meglehetősen rombolja minden csevegő csatornának, csevegő szobának a hangulatát, hogy elkezdünk privizni. Ha mindenki elkezd privizni a másikkal, akkor senki nem fog hozzászólni a közös témához. A privi, a privizés pedig ugye a privátnak a rövidítés, és az abból való igésítés és továbbképzés. Most nincs több pillanat. Na de nem baj ez egyébként, hogyha ilyen történik, mert arra is jó a csetelés, hogy négy szemközt beszélgessünk. Persze, de hogyha vannak bent 50-en és mind az 50-en egymással priviznek, akkor semmi történik a nyilvános forma. Kedves Gróf Miklós, itt a végére mondjál valamit nekünk. Nem csak én ezen gondolkodom, hogy a netnek az éretlensége, azt hiszem a társadalom érettségét vagy éretlenségét is tükrözheti, és mindaz, amiről itt szó volt, ez voltak egy csak ezt jelzi, hogy a net technikailag már egyre érettebb, most már csak a társadalom követi. Bingo, ez így jó. Köszönjük Gróf Miklósnak. És internetes időszámítás szerint 896-nál fejeződik be a ma esti modern időszakra, is látogassák a honlapunkat, amelyet a Hungary Network gondolt, a cím mint net.hu/modernidok. Itt meghallgathatóak az eddigi műsorok Real Audio-val, de a felvételek a PC-vel, CD mellékletén, MP3 formátumban is kikereshetők. Szilágyi Ászlót hallották, viszont hallásra. Meg ilyen kis gondolati lány. Fiatalok, itt még folytatódik az internetes adásról. Nem tudsz mondjad, mit tudtok azt mondani? Nem tudtam elmondani, sem baj. Elején jó. Érvétel úgysem vagyok fel, vegyük. Fölvehetnék a kártyát. Szerintem az internetes hallgatók számára most fog. Mind is mondják fel az internetes hallgatóknak. Hát egyrészt azt, hogy a 896 netóráról van szó. Ez azért misztikus, így nagy boldogasszony és augusztus 20-a között. 896 metúra, ez egy szimbolikus szám. Ugye, már 896 nem tudom, éppen hanyadikán és mikor történt meg a címben az esemény, de akár most... Nyilvánvalóan csütörtökön este 10 órakor, csak is. Árpád pont előtt tartsóba történt, és mindenki a modern időket hallotta. Szilágyi Árpád. Igen. Igen. Elég érdekes volt, mint ezeket a műsorban hallhatunk, úgy gondolom, így kívülről benézve. Ide egyébként én is köszönöm a netnek a nézőit, a hallgatóit, inkább most már akkor a nézőit is. Élvezettel hallgattalak benneteket, izgalmasnak találtam. Viszont elég darabosak vagytok a neten. Mit láttál belőlünk? Te nézd, meglehetősen kockás mozgású, de kétségkívül hatásos láthatjuk a Szonyánkat. És olyan jellege volt, mint Lenin 1918. Arra felbontás történelmi hatásai azért ezeknek a műsoroknak. 1896 Lenin. Vagy ahogyan Lenint most visszajátszuk, ugye Nagy Ágitat a Kossuth hangjával és Lébenkkel együtt. Ezeket a műsorokat mondjuk 100 évvel, 150 évvel később ugyanilyen Ágitattal fogja visszajátszani az utókor. Hát igen, akkor még a webkamerák felbontása, vagy a net felbontása, vagy a lehetőségei ott tartottak ahol. Én kifejezetten úgy érzem, hogy egy hősi korszak részese vagyok. Egy rövid megjegyzés, hogy könnyebben érthető legyen a hallgatóknak ez a 896-895. Ez végül is a 896 az azt jelenti, hogy 89,6%-a telt el eddig a napnak, a 895, pedig az, hogy 87,5%-a, hogy könnyebben értelmezhető legyen, mert ez önmagában nehezen megfogható 894. Nem szabad persze elfelelkezünk a két dátum közt, igen, súlyos és nehéz időszakban, amely a mai nap jellemezhetőbbek ezt a modern idők élőadását, de ebben a napban nem ez volt az egyetlen olyan esemény, amely aztán nagyon lényeges és fontos, hát ezt a 16-án. Tényleg átkörnél, ez elég rosszul hangzik, hogyha bárki azt mondja, hogy milyen hosszú modern időt, és azt mondja, hogy 21 óra hosszú, ez ugye fél óra. Mondhatnánk akár azt is, hogy csak így befejezem, utána nekem sem mennem kell, hiszen én mellesleg dolgozom, hogy nagyon szerencsé, hogy net órában ennyi a modern idők, és nem valóságosban. Egyébként köszönöm szépen, hogy idejött el hozzá. Gyere már jövő héten is. Azért én nem tudom, hogy ti mit szóltok hozzá, de én megvettem ezt az időszámítást. Pusztán azért, mert kényelmesebb használni, nem kell órákat, meg perceket mondani. Mert tényleg ez is igaz, nem is gondoltam, mint mondtál, hogy 100%-osan is lehet következtetni rá, hogy mennyi telt el belőle. Illetve egyetlen egy hátránya van az, hogyha kiszámoljuk, akkor az jön ki, hogy egy netóra az 1,44 perc. Mert ugye 1440 perc van egy napon, és így jön ki, hogy 1,44 perc. Így egy kicsit nehéz átszámolni. De hogy itt arra kell gondolni, hogy a floppy az 1,44 megabájt, és már is egy. Igen, megabájt. De erre csak a számítógépesek gondolnak. Ugye. Itt egy apró és el nem felejthető hátrány is ennek a netórás időszámításnak, hogy rajtad kívül senki nem tudja, hogy ez most mit jelent. Erre is érdemes azért néha gondolni. Igen, de ezt elmondtuk, meg az internetesek még már nagyjából sejtik, hogy ugye, hogy tudjátok, hogy mi ez a netóra. Na jó, de hát, hogy azt mondja, 875 netórakor találkozunk, hát akkor sejtünk, hogy valamikor, hogy este 9 és 11 között van, hát mit tudom, valahogy majd oda megyek. Előbb fogunk szokni, igen, én is erre számítok. Hogy a nézők még nem látták, hogy mi van a stúdión kívül. Mutassuk meg. Nagyon lelkesen, és mi köszönjük is el innen, és fejezzük is be azzal, hogy kifelé haladva megmutatjuk a technikát, ami odakint működik. Amíg itt ülünk, az aztán addig beszélhetünk. Itt van, ja, fölveszem a fejhallgatót, ez a fejhallgató adás közben rajtam van. Ezek a mikrofonok veszik fel a műsort, és itt van az a bizonyos. Ezt szokták tolni mindig ilyen tájt, amit folyosan. És azért mutatjuk be most itt ezt a stúdiót, mert másik, mint amilyen a múlt héten láthattak az internetes nézőink. Ez a Magyar Rádió 5-ös stúdiója, akik most hangban is jobban hallnak bennünket, egy zörgést hallnak kintről az ablakból. Hogyha Csaba megmutatod ezt az ablakot a nézőinknek, akkor itt látható, hogy itt azért van egy ablaka is a stúdiónak, és itt még az asztalon érdekesek ezek a gombok, meg a piros lámpa. A bizonyos piros lámpa mi jelzi, hogy mi adásban vagyunk, hogyha kikapcsolom, most kikapcsolom egy pillanatra, akkor elalszik. Nem szól a mikrofon. A kapcsolókkal pedig ugye mi beszedjük a mikrofont. Van egy KHG jelű gomb, ami a köhögéskor kell használni, meg a telefonokat lehet ki is bekapcsolni. Elköszönöm az internetes hallgatóinktól, nézőinktől, de még kétben maradhatok itt velünk. Körbe megyünk itt a stúdióban. A Csiti Csatiti megmutattátok a képben a nézőinknek? Ott van Vitéz Norbi előtt a Lepitopi 2.0, és a csetnek a képét láthatjátok. Ott az üvegfalon túl, hogyha arra is nézel Csaba a kamerával, ott az üvegfalon túl van a technikai helyiség. Varga Gábor van az előtérben, ott integet. Mellette a pultnál már kint van Edoton, nem Szonya, és mellette Sertőző Zsolt, aki irányította a mi webes kamerás közvetítésünket. Mögöttük pedig a keverőpult látható, teljesen meglepő módon. Hát akkor Bódi Lászlóval is elköszönünk. Köszönjük szépen, hogy velünk voltatok, gyertek jövő héten is. Sziasztok! Hello! Ne, Ákos, ne? Mondja talán a többet. Ne, Gyere velünk, kedves! Ha milyen volt a matematika, az dolog?